سورة المدثر. بسم الله الرحمن الرحيم. دوي برنام كون الله قسم كرونا براني قسم مهتا سماء. يا أيها المدثر أو بوهم كايو أي قم فأنذر جم لك خن لأو بركا تكتير وربك فكبر لدى برجاة كون جاو จงให้ความเกรียงไกรต่อพระองค ์วะซิยาบะกะฟะตอฮฮิร เสื้อผ้าของเจ้าจงทำให้สะอาด วัรรุจซะฟะฮจุร และสิ่งสกปรกก็จงหลบหลีกให้ห่างเสีย วะลาตัมนุนตัสตักบิร และอย่าทำคุณเพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย วะลิร็อบบิกะฟัศบิร และเพื่อพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นจงอดทน ฟะอิดานุกิรฟินนากูร ในที่สุดเมื่อเสียงเป่าถูกเป่าขึ้นนั่นคือวันนั้นวันแห่งความยากลำบากแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายจงปล่อยข้าไว้กับผู้ที่ข้าได้สร้างเขาไว้แต่ลำพังเธอ وجعلت له مالا ممدودا และข้าได้ทำให้เขามีทรัพย์สมบัติอย่างล้นเหลือ وبنين شهودا และลูกหลานอย่างพรั่งพร้อม ومهدت له تمهيدا และข้าได้ทำให้เขาสุขสบายอย่างราบรื่น ثم يطمع أن أزيد แล้วเขายังโลภที่จะให้ข้าเพิ่มพูนแก่เขาอีก คัลลาอินนะฮูกานลิอายาตินาอานีดา เปล่าเลยเพราะว่าเขาเป็นผู้ดื้อรั้นต่อสัญญาณต่างๆของเรา ซะอุรฮิกูฮูซาอูดา ในไม่ช้าข้าจะเพิ่มพูนความยากลำบากแก่เขา อินนะฮูฟักกะรวะกัดดัร แท้จริงเขาได้ใคร่ครวญและคาดคะเน ฟะกูติลันไคฟะกัดดัร ดังนั้นเขาได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไรแล้วเขาได้รับความหายนะเขาจะคาดคะเนได้อย่างไ ร แล้วเขาได้ตรึกตรอง แ ล้วเขาทำหน้าบูดบึ้งและทำหน้านิ้วคิ้วขมว ด แล้วเขาก็ผินหลังออกไปและยิงพยอง فقال إن هذا إلا سحر يؤثر แล้วเขากล่าวว่านี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นมายากลที่สืบทอดกันมา إن هذا إلا قول البشر นี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นคำพูดของปุถุชน سأصليه سقر ในไม่ช้าข้าจะโยนเขาเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม และ อันใดเล่าทำให้เจ้ารู้ได้ว่าสิ่งที่เผาไหม้นั้นคืออะไรมันจะไม่เหลืออะไรไว้เลยและมันจะไม่ปล่อยผู้ใดให้คงเหลือไว้เช่นกันมันจะเผาไหม้ผิวหนังจนเกรียมดำเนื้อมันมีมาลาอิกะห์19ท่าน วะมาจะอัลนาอัศฮาบันนารอิลลามะลาอิกะตันวะมาจะอัลนาอิดดะตะฮุมอิลลาฟิตนะห์วะมาจะอัลนาอิดดะตะฮุมอิลลาฟิตนะตันลิลละดีนะกะฟะรูليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر และเราไม่ได้แต่งตั้งผู้ใดเป็นยามเฝ้าประตูนรกนอกจากมลาอิกะห์เท่านั้นและเราไม่ได้กำหนดจำนวนของพวกเขาไว้ ว้นแต่เพื่อเป็นการทดสอบแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเพื่อบรรดาอะห์ลุลกิตาบจะได้เชื่อมั่นและบรรดาผู้ศรัทธาจะได้เพิ่มพูนการศรัทธาและบรรดาอะห์ลุลกิตาบรวมทั้งบรรดาผู้ศรัทธาจะไม่ต้องสงสัยและเพื่อบรรดาผู้ในหัวใจของพวกเขามีโรคอีกทั้งบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาจะได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงประสงค์อะไรด้วยอุปมานี้เช่นนั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงให้หลงทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และจะทรงชี้แนะทางแก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และไม่มีผู้ใดรู้จำนวนไพร่พลของพระเจ้าของเจ้านอกจากพระองค์และนี่ไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นข้อตักเตือนแก่มนุษย ์คัลลาวัลกอมร เปล่าเลยขอสาบานด้วยดวงจันทร ์วัลไลลิอิซอัดดอร ขอสาบานด้วยกลางคืนเมื่อมันคล้อยไป วัสซุบฮิอิซาอัสฟัร ขอสาบานด้วยยามเช้าเมื่อมันทอแสง อินนะฮาละอิชดัลกุบร แท้จริงนรกนั้นแน่นอนเป็นหนึ่งในความหายนะอันใหญ่หลวง นะซีรอนลิลบะชัร เพื่อเป็นการเตือนสำทับแก่มนุษย ์ลิมันชาอ์มินกุมอันยะตะกัดดะมะเอายะตะอัคคัร สำหรับผู้ที่ประสงค์ในหมู่พวกเจ้าจะรุดหน้าไปสู่ความดีหรือจะรั้งท้ายเพื่อกระทำความชั่ว กุลลุนัฟซินบิมาคะซะบะตรฮีนะ แต่ละชีวิตย่อมถูกค้ำประกันกับสิ่งที่มันขวนขวายไป อิลลาอัศฮาบัลยามีน ยกเว้นบรรดาผู้อยู่เบื้องขวา ฟีจันนาตียะตะซาอะลูน อยู่ในสวนสวรรค์หลากหลายพวกเขาจะไต่ถามซึ่งกันและกัน อานิลมุจริมีน เกี่ยวกับพวกที่กระทำความผิด มาซะละกะกุมฟีซะกอร อะไรที่นำพวกท่านเข้าสู่กองไฟที่เผาไหม ้กาลูลัมนะกุมินัลมุศอลลีน พวกเขากล่าวว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ทำละหมาด วะลัมนะกุนุฏอิมุลมิสกีน เราไม่ได้ให้อาหารแก่บรรดาผู้ขัดสน وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ และพวกเราเคยมั่วสุมอยู่กับพวกที่มั่วสุม وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ และเราเคยปฏิเสธวันแห่งการตอบแทน حَتَّى أَتَانَ الْيَقِينَ จนกระทั่งความตายได้มาเยือนเรา فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ ดังนั้นการชะฟาอะห์ของบรรดาผู้มีชะฟาอะห์จะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่พวกเขา فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ดังนั้นเกิดอะไรขึ้นแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาผินหลังออกห่างจากการเตือนสติ กันนะฮุมฮุมรุมมุสตันฟิรอ ประหนึ่งว่าพวกเขาเป็นลาเปียวที่ตื่นตระหนก ฟัรรัตมินกัสวะระ นี้จากเสือสิง บัลยูรีดุคุลลุมริอิมมินฮุมอันยุตาซุฮุฟันมุนัชชะระ แท้จริงแล้วทุกคนในหมู่พวกเขาต้องการที่จะมีแผ่นกระดาษกางแผ่ยื่นมาให้แก่เขา คัลลาบัลลายะคอฟูนัลอาคิเราะ ห์ไม่เลยทีเดียวทว่าพวกเขาไม่เกรงกลัววันปรโลกต่างหาก คัลลาอินนะฮูตัซกิเราะห ์หาไม่ได้แท้จริงนั่นคือข้อเตือนสติ อะมันชาอ์ซักเราะห ์ฉะนั้นผู้ใดประสงค์เขาก็จะจดจำรำลึกไว ้وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึกได้เว้นแต่อัลลอฮ์จะทรงประสงค์พระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าแห่งการยำเกรงและพระเจ้าแห่งการให้อภัย